وقلنا لنا من المؤمنين الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض اخبرك من مالي وبه قال حدثنا ابو محمد بن اليان قال حدثني الحسن قال حدثنا ابي قال حدثني عبد الله سبحان ستر آریش کا لوگ آیا آریش ہی کی وضاحت کے لیے مسن کی عرش فرمایا عرشن و آریشن کے نام یہ قول بات کرتی ہوں آریش چھپر سائے کے لیے جو ڈال دیا جاتا ہے جمار مزم الدین و تشدید المین شحم النخل کھجور کے سرے پر ایک چپتی ہوتی ہے چربی جیسی سفیدی مائے وہ کھجور کے سرے سے کاٹ کر نکال لی جاتی کبھی شادی اور کبھی شہد کے ساتھ کھائی جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کھانا منقول ہے اس سے معلوم ہے جو مال جائے تجمیل بھی جائے اور یہ ذات المال نہیں بلکہ بعض وقت نقیل اسی لیے لگائے جاتی اور بعض وہ ضرورت ہوتی ہے جو اس کو ختم کر دیا جائے اس لیے تجمیل کر لیتے ہیں بعض لوگوں نے جمار کا ترجمہ ودی کر دیا ہے ودی کہتے ہیں ردی قسم کے کھجور کے درخت کو متدرجی کہتے ہیں یہ تفسیر غلط ہے خطا چلی قال بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس اذا اوتيت اوتي الجمال مثل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الشجر لما بلغت فبلغت المسلم وزننت انه يعني نبلدا قال سنقول اني نبلد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم هو یہ جو حدیث میں وارد ہوا ہے بعض رفتان مومن جیسے ہیں یہ تشبیہ برکت سے تعلق رکھتی ہے چلیے عجوہ مدینہ منورہ کی تمور نفیسہ میں سے ہے بہت ہی قیمتی ہے 80-80 ریال کی ملتی ہے میں نے تو کبھی ہمت نہیں چلیے کبھی نہیں خریدا بس کہیں نہ کہیں سے 5-6 دانے مل جاتے ہیں کوئی لا کے دے جاتا ہے یہ اجوا ایک آدھ خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تم سے منع فرمایا اس منع کی وجہ میں اختلاف ہے بعض کو کہتے ہیں یہ سوئے ادب ہے اس صورت میں اگر کسی کے ساتھ کھانا ہو رہا ہو تو کھانا جائز ہوگا اور آدمی اپنے گھر اگر بیٹھ کر کھا رہا ہو بال بچوں میں تو کھانا جائز ہوگا اور بال کہتے ہیں علت یہ کہ اس ندی کو مارا جاتا ہے لیکن اس صورت میں یہ حکم خاص ہو جائے گا تمر مشترک کے ساتھ اور پھر اس میں آگے اختلاف ہوگا کہ حکم کیا ظاہریہ تو اس کو حرام کہتے ہیں جو ممانعت کی ہے اور بعض کراہت کے قائل ہیں امام نووی وغیرہ کی رائے اگر اپنا تمر ہو تو کوئی حرج نہیں مشترک ہو تو کراہت ہے امام محمد کی رائے اور ابن شاہین کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدان تنگی کے زمانے میں اقتران سے منع کیا تو آدمی محمد اٹھا لی. وبه قال حدثنا ابو قال حدثنا جبر قال حدثنا جبر بن سهيل قال حدثنا عمرو بن ابي معاذ بن سهيل حدثنا كمال وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يامر بنا ونحن نعبد ويقول لا تفارق بين الحديث وقال في النهار الثاني ثم يقول ان يستهدف الرجل وقال قال جبر بن حديث تعلق تمر مشترك نخلا کی برکت کا بیان کیا کھجور کے درخت برکات کی. اس سے مصنف نے اشارہ کیا کہ کھجور کا اہتمام چاہیے. وبه قال حدثنا ابو معين قال حدثنا محمد بن زهر عن زهير بن جند قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشجره شجره تقوم مثل المسلم وهي النقله. وبالاسناد الى امير المؤمنين وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التائي. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد بن ابي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضاك بالتائي. وبالاسناد الى امير المؤمنين وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دو سے ملا کر کھانا جائے تو ایک کا تنہا بھی کھانا جائے. چلیے امام بخاری نے اس ترجمے سے بتایا کہ ایک ساتھ ملا کر دو قسم کا کھانا جائز ہے اور ان صوفیہ پر لب کیا ہے جو تم تعامین کو مکروہ سمجھتے ہیں اور توسع فی الماکل کو منع کرتے ہیں. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابراهيم بن سعد بن ابي عبد الله بن جابر رضي الله تعالى عنهما. خانه من جوهر میں عادت بنا لینا مناسب گاہ بگاہ سارے علیہ السلام سے ساتھ چلی. عن عبد الله بن جابر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الرقاق بالتائي. کسی چیز کے خانے کو دی جاتا ہے یہ سوچ کے رک جاتا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کی خواہش ہو آدمی اس کو کھاتے. دال روٹی کیا کہہ رہے اس کو تو کھانے سبزی کے شوربے میں روٹی بھی ہونے سے چیز بتاتا ہے ان سے متلی کسی کیفیت کو جاتی ہے. بہت عمدہ سبزی پکی سب تو ٹھیک ہے اور اگر جو ہے میڈ ان انڈیا ہو تو پھر بڑے مشکل. اور آج کل جو سبزی آ رہی ہے میڈ ان انڈیا ہی ہے. یہ میڈ ان انڈیا کا مطلب بس آپ لوگوں کی پکائی ہوتی ہے میڈ ان مدرسہ. یعنی مہمانوں کو سب کو ایک ساتھ کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے بلکہ جیسا موقع ہو جگہ دوسری گنجائش ہو اس کے اعتبار سے لوگوں کو بلایا جائے. کیونکہ حدیث میں دس دس کا بلانا وارد ہوا ہے اس کی انسان ادبم عالم الحدیث اشرح کو ذکر فرمایا. وبه قال حدثنا سعد بن محمد قال حدثنا عمر بن زيد عن جعل بن عثمان عن ابن حاو عن هشام عن هشام بن محمد بن احمد حاو عن الكلام الذي رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امه زيد امه عبدت الى ابن في شيء تشتهوه. حضرت کے دسترخوان پہ ہم لوگ کھاتے تھے میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا سامنے اور جو سامنے اسی میں سے کھاتا ہوں. آئے لوگ تو کیا سمجھتے ہوں گے کہ ان سے دیکھتا ہر دن اب دیکھتا ہوں کہ اب کیوں دیکھتا ہوں. کھانے پینے کی طبیعت نہیں ہے دیکھتا ہوں شاید کوئی چیز پسند کی ہو تو کھا. افریقہ میں گیا کھانا ہو رہا بیٹھا ہوا بہت نظر ڈالی بھی ہی نہ جا خالی اٹھ گیا کہ جب اٹھ کے باہر آ گیا تب تقاضا ہوا کہ تھوڑا دودھ پی لوں. پھر صاحب خان سے میرے تعلق تک میں نے تھوڑا دودھ لے آیا لے آئے میں گاڑی پر بیٹھے بیٹھے چلیے. نشتہ دل لیا اس کو اور اس کا خطیفہ بنا لیا، یعنی دلیا سا بنا لیا اس کو. خطیفہ اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّ النَّاسَ يَخْطَفُونَهَا، لوگ اس کو اچکتے ہیں. دلیا بنا ہو تو لوگ جلدی جلدی کھاتے ہیں. نہ تیرا پڑھنا اچھا لگتا ہے مجھے، نہ تیری آواز اچھی لگتی، کیا کروں سمجھ نہیں آتا. تیرے گلے میں لا ہاتھ ڈال دوں کہ پھر کیا ہوگا، زبان منہ تو ختم ہو جائے. سمجھ میں آیا نا، ایک بچہ تھا میں اس کو گود میں لیے ہوئے، تو اب وہ اتنا سا وہ تھا، اب کئی مہینے میں تولا اس نے آج پوچھ لیا میں، اس کا میں کیا کروں گا پنبا. اگر میرے بچے ہوتے پلاسٹک کی تھیلی میں رکھتا ہوں، پیشاب کر دیں تو کیا ہوگا، ان کی برکات ان کے ساتھ رہے، کون اٹھائے گا. پھر گھر کیسے بھیجتے، عادل سے کہتا کم وقت اس کو دھو، اب یہ کرتا ایسے. کہ آپ خود نہ دھوتے کیوں نہ دھوتا ہے آدمی، اپنے بال بچوں کی خدمت کرتا ہے. ایسے ہی کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنے بچوں سے نفرت نہیں ہوتی، یہ تو صحیح ہے، لیکن ان کی ناک سے نفرت تو میں نے دیکھی ہے. ہمارے استاد تھے بہت نازک، ان کا بچہ سامنے سے آج اس کی ناک بہ رہی تو برگد کا پتا اٹھایا اور اٹھا کے اس کو یوں کیا اور سے کر کے ادھر پھینک کے کہتے ہیں. سمجھ گئے ان کی طبیعت نہیں بدلے گی، بال بچے کے ساتھ بھی یہ کر لیا ہے. دانت میں مرتبہ پائلیا کی وجہ سے وہ ہو گیا زخم، پک گیا. اب وہ جو آدمی علاج کر رہا تھا اس نے جو اس کو کچھ چھیڑا، اس کی پیٹ مولانا کی ذہن اس پر آ گئی، زبان پہ فوراً پر ہونی شروع ہو گئی. یہی ہوا چلیے. عنوان بدلے، مجھے آپ کی آواز سخت ناگوار ہوتی ہے، میرا دماغ پھٹ جاتا ہے. آپ ہی نہیں اچھے لگتے ہیں، آپ کی آواز تو کیا اچھی لگتی ہے. چلیے بتاؤں کیا ہو جائے. یہ خبیث اخبث القبصاء جو پڑتا ہے تو اس پر سخت بوجھ پڑتا ہے اور یہ سخت حیران و پریشان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ مجھ کو سوچتا ہے. اب جب یہ سب سوچتا ہے تو میرے اوپر اس کا بوجھ پڑتا ہے، مجھ کو اس سے پریشان ہوتا ہے. اس سے خبیث سے پوچھو تنہائی میں لے جا کے، یہ سب میں جو کہتا ہوں ویسے کہتا ہوں، یہ مکاشفہ نہیں، یہ ادراک کی طبیعت، میری طبیعت ہی ایسی حساس ہے. کیا کر لوں، یہ کم وقت عجیب غریب ہے، یہ کیا ہے، کیا کہتے، کیا کہوں اس کم وقت کو. بس تو اب نہ پڑھ، بس ہو گیا، پورا پڑھ کے چھوڑ، سارا وقت انہیں برباد کر دیا. ایک گھنٹہ پڑھائے گا، ایک پانچ کریں گے، بس کر، پورا کر لے. بس ادا اربعین کیسے پڑھتا ہے، جان بس پھر پورا کر دو. جان تو انگورو حل نقص منہ سے ہوں. ہاں تم بس یہ بھی نہیں اچھا لگتا. یہ تو القراءۃ الہمزیہ ہے، اس کی آواز عام عام کرتی ہے. جیسے ہم بہار جا رہے تو رات میں کاٹ رہی تھی. میں نے سفر شروع کیا, میں نے کہا مجھے ابھی واپس آنا ہے. لوگ گھبرا گئے کہنے لگے اس وقت کیسے واپس آنا. تو واقعی بچے جب تھوڑا چلا ہوں 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ, بالکل ایسا لگ رہا تھا ساری فضا کاٹ رہی تھی. تب معلوم ہوا کہ وہاں چور ڈکیت اس کے راستے معلوم نہیں. سمجھ میں آیا نا اپنے وطن کا قصہ ہے. ذرا سے دیر تک دور کا وہاں سے 7 کلومیٹر کا 40 روپیہ لے لیا. تو مجھے بہت ناگواری تھی. میں نے گھر پہنچ کے تذکرہ کیا, اس سب کہنے لگے بس خیریت سے آگے کیا ہوا چاہیے. تب اندازہ ہوا کہ راستہ معلوم نہیں. رات کا وقت تھا, 12 بجے کے بعد چلا تھا, برسات کا زمانہ تھا, میں اکیلا تھا, ڈرائیور بھی اکیلا تھا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنستعین امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب ما یکره من التوم والقبول فیه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سوم اور ان بخول کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں جس میں بو ہوتی ہے. امام احمد وغیرہ تو کہتے ہیں مطلقاً مکروہ. ظاہریہ اور امام احمد کی روایت میں مسیحا حرام کہتے ہیں, اس لیے کہ اس سے دوسروں کو اذیت پہنچتی. اور ظاہریہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جماعت سے مانے جمہور علماء دیواز کے قائل علامہ ابن حزم نے اسی کو اختیار کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں اتنی سویرے کھا لے کہ جماعت کا وقت آنے تک منہ کی بدبو جائے. مصنف نے مالکرہ کہہ کر یہ اشارہ کیا ہے سوم بخول میں کراہت اسی وقت ہے جب اس میں بو باقی, اور اگر کسی طرح اس کی بو ظاہر کر دی گئی ہو جیسے پکا کر یا سرکہ ڈال کر یا اور کسی چیز کے ذریعے تو پھر کراہت نہیں. جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز قال قيل لانس رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم فقال من اكل فلا يقربن مسجدا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو صفان عبد الله بن سعيد قال اخبرنا ابن سعد بن شعبه قال حدثني عطاء بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما بصرا فليعتزلن عن رياضه المسجد. وفي الاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التباس وهو ورث الاراجي. باب التباس بفتح القاء فتح الباء الموحدة بالتخفيف وهو ورق العراق. اسی طرح ابو ذر کی روایت میں اور دوسری روایت میں وهو ثمر العراق وارد ہوا. یہی ثواب ہے. عراق پیلو کا درخت. چلیے وبه قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا روح بن يونس بن شعب قال اخبرني ابو سلمه قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن زارني نجد كما سبق عليكم من الاسود بن عبيد وحيته فايطب لغه في ابيض وبمعنى سليم. فقيل اكنت ترى غنى قال نعم وهل من نبي الله عاها. فبن سعد يعني من المؤمنين في ابيض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض المزمزه بعد الطعام يعني خانة خانة کے بعد کلی کرنا مشروع بلکہ مندوب ہے. اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی کھایا تو کلی کی اور صحابہ نے آپ کی اقتداء کی اور سب نے کلی کی. امام ابن حزم کہتے ہیں کھانے کے بعد کلی کرنا مستحب ہے, البتہ لبن اور اس جیسے اور اسے دوسری بننے والی اشیاء کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں خصومت ہو تو کلی کرنا چاہیے اور نہیں. اس لیے کہ وہ ابواب وضو میں آ چکا. ان عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمزمز وقال ان لك قسم, اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا مسئلہ مختلف یہ ہے. حنفیہ حنابلہ اور بعض شافعیہ فرماتے ہیں دھونا مستحب. امام احمد سے ایک روایت کان یغسل وضوء قبل الطعام وبعده، اور اس کی دلیل میں سلمان کی روایت پیش کی جاتی ہے قرآتوں کی تورات برکت الطعام الوضوء قبلہ ہو، اسی میں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت الطعام الوضوء قبلہ ہو بعدہ ہو، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، قیس بن ربیع اس کا راوی ضعیف ہے، امام مالک سفیان ثوری کھانے سے پہلے اگر ہاتھ کی نزدیک ہوں ہاتھ دھونے کے کراہت کے قائل، امام بیہقی نے نقل کیا ہے کہ امام شافعی ترک غسل کو مستحب کہتے ہیں، یہ بھی امام نسائی کی رائے ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غسل الجباد طعام کے باب میں حدیث حسن اور قبل غسل الجباد طعام کے باب میں ضعیف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنڈے سے تشریف لائے، کھانا لایا گیا، فقیل یا رسول اللہ الا تتوزع قال لما اصلی فاتوزع رواه مسلم رحمہ اللہ تعالی، وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار بن سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بصحابه اذا بدان فلما اوتي فما اوتي الا بثلاث فاقلنا فقام الى الصلاه فمزمز ومزمز قال يحيى سمعت بشير قال حدثنا سويد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بصحابه قال يحيى وهي من خيبر على روحه اذا بدان فما اوتي الا بثلاث فلقنا وفاقلنا من الثمد اذا بدان فمزمز ومزمز مندیل سے پوچھنے سے پہلے مندیل کو چاٹ لینا اور چوس لینا چاہیے، وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن ديرار عن عثمان بن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فلا ينسى يده حتى يلعقها يلعقها او يلعقها، يا کسی بچے کو یا بیوی کو چٹا دے، امام مسلم و جابر کی حدیث نقل کی ولا ينسى يده حتى يلعق اصابعه فإنه لا يذكر طعامه البركة، وبن السعد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض المنديل منديل معقود النذر السدس بمعنى النقل اور بعض کہتے ہیں کہ معقود النذر بمعنى الوسخ سے، چونکہ منديل کے ذریعے میل کو منتقل کیا جاتا اور زائل کیا جاتا ہے، اس لیے دونوں معنی کے اعتبار سے اس کو مندیل کہتے ہیں، مصنف رحمت اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کھانے کے بعد مناظیر سے ہاتھوں اور انگلیوں کو پوچھ لینا چاہیے، ابن ماجہ وغیرہ میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے، یعنی مس الید بالمندیل کی تصریح وارد ہوئی ہے، چلیے وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن قريش قال حدثنا ابي عن سعيد بن حارث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عن الوزير الامام مسد النار فقال لا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قليلا فاذا نحن وجدنا ولم يكن لنا منابر الا كفنا وصواعدنا واقدامنا ثم نصلي ولا نتوزع، معلوم هو في زمان المنابر نہیں اکف و سوائد پر کھانے کی چکنائی مل لیتے تھے، بعد میں اللہ منابیل عطا فرمائے تو پھر اس سے ہاتھ میں پوچھنے لگے، اسے بات نکل آئی ہاتھ میں پوچھنے کے لیے الگ منزل ہونا چاہیے، بات کو پہاڑ شافعیہ کی رائے ہے، غسل و وضو کا منزل الگ، کھانے کے بعد ہاتھ میں پوچھنے کا منزل الگ ہونا چاہیے. قبل اسلام الى امیر المؤمنین کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب ما یقول اذا فرغ من طعامه. آدمی کھانے کے بعد کیا دعائیں پڑھے مانگو, قالین چند دعائیں ذکر کی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی دعائیں احادیث میں وارد ہیں, کوئی خاص دعا متعین نہیں ہے, البتہ کوئی نہ کوئی ایک پڑھنا مستحب ہے. علامہ ابن بطال نے استحباب پر اتفاق نقل کیا, لیکن بعض حنابلہ وجوب کے قائل ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فراغ من الطعام کے بعد حمد کرنے کی تشریح فرمائی, اور قاضی اعظم بعض علماء سے نقل کیا ہر لقمے پر حمد کرے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ وہ اس دعوت میں تھے اور ہر لقمے پر حمد کرتے تھے. امام احمد کے بعد سلام رضا خاموش کھا رہے تھے تو امام احمد نے فرمایا, اکلوں و حمدوں خیرون من اکلیم و سمتی. ایک اور ابو درداء رضی اللہ عنہ سے لیکن ابن مفلح فرماتے ہیں سنت میں حضور سے کھانے کے ابتدا میں بسالا اور اخیر میں حمدلہ ثابت ہے, بیچ میں ثابت نہیں ہے. ابو درداء وغیرہ سے جو منقول ہے ایک شاخ قول ہے. بہرحال بہتر افضل تو یہی ہے سنت کے مطابق فقیر ہم کرے, لیکن اگر صحابی کے اتباع میں کوئی حضرت میں بھی ہم کرے تو اس کی گنجائش ہے. اور شاید امام احمد پوری طرح کھانا نہ کھانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اسی میں یہ بھی ہے کہ ہر لقمے پہ ہاتھ پوچھتے ہیں تو بہت ممکن پوچھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آج ان فراغت کے بعد ہاتھ پوچھے جاتے ہیں. چلیے غیر مقصود ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. غیر مقصود طعام کی جگہ کوئی چیز کفایت کرنے والی نہیں, یا اللہ کے علاوہ کوئی کفایت کرنے والا نہیں. ولا مودع اور طعام کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا, ولا مستغنى عنه نہ اس سے لاپرواہی کی جا سکتی. ربنا اے ہمارے. وبه قال حدثنا ابو عاصم الانصاري بن يزيد قال ابن ماجه عن ابي معاويه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه وقال مرتني ذلك مائده قال الحمد لله الذي كفانا وارانا غير مكفي ولا مكفور. وقال مرتني صلى الله عليه وسلم جس نے ہماری کفایت کی ہم کو سیراب کیا اس کے علاوہ کوئی کفایت نہیں کر سکتا, ولا مفتوح اور نہ اس کی نہ شکری کی جا سکتی. چلیے وقال مرض اللہ الحمد ربنا غیر مفتوح ولا موتعین ولا مستغن ربنا. وفی اسناد الى امیر المؤمنین لفی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الاکل مع الخادم. امام بخاری نے اکل مع الخادم کی مشروعیت بیان کی. یہ اگر توازو کے قصد سے ہو تو مندوب ہے. چاہتا ہے کہ بچوں لیکن میں اپنی بیماریوں اور مجبوریوں کی وجہ سے الگ کھاتا ہوں. اگر تم سے کہہ دوں تو تم لوگوں کی سمجھ ہی نہیں آئے. کھانا اب اتنی کمزوری ہے, کھانا کھاتے ہوئے اگر کوئی کھانے تو یہ دیکھ لے تو فوراً دست آتا, فوراً اسی وقت. حالانکہ کھانا جیسا ہوتا ہے اگر امریکہ کو کھلا دوں تو طے کرتے کرتے مر جائے گا. عجائب بات ہے. طباخ صاحب سمجھتے ہیں میں نے کمال کیا. میں نے کہا بے شک کمال آپ کا یہ ہے کہ اس سے خوب مچھلی آتی ہے, یہ ہے آپ کا کمال. چلیے وبه قال حدثنا عبد المبارك قال حدثنا شعبة بن محمد بن ابن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم خادمه بطعامه. تاکر آئے ویسے مانتا کہ ما شاء. چلیے بچوں نے آواز دے رہا وہ بالکل سویا نہیں تھا, پریشان ہو گیا. کہیں کیا بات, وہ ڈیڑھ بجے پیشاب کا تفاضا ہوا تو سویا دیر سے, اور پھر پیشاب کر کے آیا تو بہت پریشان, وہ بیٹھا دس نہیں پڑتا, کافی دس نہیں پڑتا لی. اللہ نے ایسے کہتا بھی رہا, اللہ نے بس یہی تسبیح صبح کو بدل دینا ہے, بے شرمی کرتا رہا. پھر اس کے بعد تسبیح گری ہاتھ سے, تھوڑا سو بس سونا ہی تھا کہ ایک دم پھر پیشاب کا گر گیا. پیشاب بہت آیا رہا, ٹھنڈ لگی مجھ کو ایسے لگی, پھر نیند نہیں آئی. تو بیٹھا رہا بیٹھا, باٹھ ہے روح کو ہوتے ہوتے ہوتے وہ اذان ہو گئی, پھر اذان بعد پھر وہ تسبیح ہاتھ سے گئی, پھر لیٹ گیا. پھر پانچ منٹ سو کے بہت تکلیف تھی, پھر تک کی اثر رکھا, پھر تھوڑی دیر کو لیٹا, ایک آواز آئی السلام علیکم, ایک آواز علیکم السلام. وہ پھر اٹھ کے بیٹھ گیا, کیا میں نے بچوں کو سکھا رکھا, ان کا ہلکی آواز سے روز میں بہت گہری نیند میں نہ ہوں گا اس کا تصویر پڑھنے والے فجر تو گر رہی بار بار. میں نے کہا میں آج امریکہ کا شکنجہ لگاتا ہوں, ادھر سے تصویر ادھر تان, ادھر سے ادھر تان دی, اور پھر یہ ایسے رکھ دیا ہاتھ کا گر نہیں ہو پاؤ, کہ کیوں ایسا بھول جاؤں گا نا تو عادت چھوٹ جاتا ہے. کہ نفس سکھاتا کیا حرج ہے, چھوڑو بس, بالکل ضروری ہے عادت پورا کرنا. یہ نفس بڑا منطقی ہے, بہت زبردست منطقی ہے, اس طرح کر کر آ کے بس آج نہ کرو, کیا حرج ہے, طبیعت بھی تو خراب ہے, عذر بھی تو ہے, ہوتے کچھ کو ہوگا. چلیے البتہ اشراق نہیں پڑھ پایا کل بھی آج بھی, مجھے ایک آنکھ لگ جاتی ہے, پڑھتے پڑھتے اتنے آنکھ بند, تو حساب سے اندازہ ہوتا ہے دیر تک آنکھ لگی رہی, دو منٹ تین منٹ بس کیسے وضو رہے گا. ابو موسیٰ شریف کا مذہب کا تو میں قائل ہوں, وہ تو خوب لمبے لیٹ ہو جاتے, خوب سوتے پھر اٹھ کے وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے. اور ہمارے امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ذرا سو گے تو ٹوٹ جائے گا. کیا آپ کے امام صاحب کون حضرت, حضرت امام بخاری کو ملا کا مذہب یہ ہے. چلیے اس سے مقصود ترغیب شکر, قائم شاکر کا درجہ صائم صابر کا, لہذا انسان کو کھانے کے بعد شکر کرنا چاہیے. چلیے بخاری تاریخ کبیر میں روایت کی, نمبر کیا آج چائے کے لیے جائے ہی کم, بہت ہی بے خوف ہے, آج تو میرے سر میں بہت درد دی جا رہا ہے کہ چائے پینے. چلیے اگر کسی کی دعوت ہو اور بے تکلف نہیں کر دیے بھی میرے ساتھ ہی تو پیش کرو. چلیے کسی آدمی کا کھانا مشکوک نہ ہو تو پھر اس کا کھانا پینا سب جائز ہے. مصنف نے بھی کہا وہاں مائی سلسلے میں ایک صریح روایت مسلم نواز ہوئی, حضور کے جار فارسی نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے عائشہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہاں, تین مرتبہ تو اس نے انکار کیا, چوتھی مرتبہ کہہ دیا. چلیے یہ سب الفاظ کیوں نہیں تم لوگ پڑھتے؟ فارفل بھی وفی ہوتی ہے، حضور کے چہرے سے بھوک محسوس ہو، ایسے ویسے محسوس ہو، آپ تو بہت صحت مند انسان تھے، طاقتور تھے، ایسے شخص کے چہرے سے بھوک اس وقت محسوس ہوتی ہے جو کئی بار چلیے یہ سب باتیں سوچو گے تو تم کو سکون، جب کام کرو گے کبھی بھوکے رہو گے یہ سوچ لو گے کہ وہ بھی تو بھوکے تھے۔ چلیے کام کی تصویر مختصر سے کھانا چلیے اگر کرم تھا حضور نے، یعنی یہ بھی نہیں فرمایا بھیا تیری دعوت نہیں تو دعوت ساتھ جا رہا ہے کچھ کو، وہاں تک جا منع ہی نہیں کیا، یہی نہیں بلکہ دائی سے فرماتے ہیں ایک آدمی ساتھ آ گیا اگر تم اجازت ہو تو بیٹھ جائے گا، وہ بھی ایسے ہی اچھے مننے سے تھے، فرماتے ہیں کہ بل قسم کے میری دائی کچھ جانا چاہیے۔ میں نے عرب نوجوانوں کو دیکھا، ایک دعوت میں لوگ شریک تھے، تو وہ کچھ عرب نوجوان ان کے گھر آئے کسی سے ان کو ملنا ہو گیا، تو انہوں نے بھی ضیافت کی، تو وہ سب کیا کہہ رہے ہیں، فرغنا فرغنا فرغنا فرغنا، جو انہوں نے اپنی مجموعین میں سے ایک شخص میں کافی کہہ رہے ہیں تو کھا لے، ایک ایک چمچا کھا کے سب کیا کہتے ہیں، سب کی ایک ہی زبان، یکفی یکفی یکفی یکفی، میں نے کہا نہ ہوا ہمارا سہارنپور، ورنہ یکوی یکوی یکوی سب لپیٹ لے کے بیٹھ کے۔ چلیے عجیب دستور ہے، جھوٹوں کہہ دو سچو آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پورے ہی کر کے اٹھتے ہیں۔ چلیے بہت عید اچھی لگی اربوں کی۔ چلیے اگر کھانا آ گیا شام کا تو آدمی کو اجرت میں ڈالا جائے، کہ ان سے کھانا دیا جائے، دیکھو اذان ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھاتے رہے اور اس کے بعد پھر اٹھ کر نماز ادا فرمائے، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ اگر نماز کی تدبیر ہو جائے اور کھانا آ جائے تو کھانا کھا لو۔ اور ایک مسئلہ اور ہے، کتاب الصلات میں آ چکا، وہ یہ کہ کھانا اور نماز دونوں سامنے آ جائیں تو کھانے کو مقدم کیا جائے نماز کو۔ چلیے معلومت انسان دعوت میں ہوتا ہے، امام بخاری نے اس ترجمے سے جب بتایا کہ کھانے سے فراغت کے بعد لوگوں کو وہاں سے چلے جانا چاہیے تاکہ صاحب منزل کو سکھ بوجھ نہیں۔ ایک مرتبہ امیر خسرو دعوت میں شریک ہوئے اور کھانا کھا کے سارے لوگ خوش گپی میں مشغول ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد روئی دھننے والے نے روئی ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک شخص نے یہ کہا اینچے نہیں گوئل. امیر خسرو نے فرمایا اینی گوئل نان چکردی خان برو خان برو نک بدستے تو کر دم خان برو. چلی گئی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي انصار عن ابي شعبه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انا اعلم الناس بالحجاب كان ابي بن قاضي يسالني عن واسطه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وكان تزوج بالمدينه فدعا مثل التعامل بعد ارتفاع النهار وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مع رجال بعد ما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت فما دخلت باب حجره عائشه ثم صلى عنه خرج فرجعت معه فاذا هم جلوس مكانه فرجع ورجعت معه ساجد حتى بلغ باب حجره عائشه فرجع ورجعت معه فاذا هم قد قاموا فضرب بيني وبين سترا وانزل الحجاب فقد استعاد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقيقه. عقیقہ کی مناسبت عقیمہ سے ظاہر اور درباری کی راہ ڈالی جائے تو یہ کہا جائے گا نکاح کے بعد طلاق جائے کیونکہ اس کے ارادے کا ذریعہ ہے اور پھر نفقات جائے اس لیے کہ منقوحہ کا نام نفقہ زوج کے ذہنی ہے اور نفقات میں سب سے اہم کام ہے اس لیے اس کی مناسب سے عقیمہ کو لائے اور پھر عطمہ کی مناسبت سے عقیقہ کو لائے اس لیے کہ عقیقہ اولاد کے پیدا ہونے پر کیا جاتا ہے جس کی غرض سے نکاح کیا جاتا ہے اور جب عقیقہ کو ذکر کیا تو اس کی مناسبت سے زبائح کو لائے اور زبائح کی مناسبت سے اذانی کو ذکر فرمایا اور یہ سب معقولات مطلومات. جب مطلومات سے فراغت ہو گئی تو اس کے بعد اشربہ کو لائے اور جب طعام شراب کے بیان سے فراغت ہو گئی تو کتاب المرضہ لائے اس لیے کہ کھانا بعض وقت بیماری کو پیدا کرتا ہے اور جب مرضہ سے فراغت ہو گئی تو کتاب الطب لائے کیونکہ مرض کے لیے علاج کی ضرورت پڑتی ہے اور جب معقولات مشروبات ان کے توابع سے فراغت ہو گئی تو لباس کو ذکر فرمایا اس لیے کہ آدمی کی ضروریات کام شراب کے ساتھ لباس کی ہے اور لباس انسان کے کو مہذب شکل میں پیش کرتا ہے جو نفس کا ایک ادب ہے اس کی مناسبت سے مصنف نے ادب کو ذکر فرمایا اور آداب سے فراغت کے بعد اس کی جان لائے اس لیے کہ وہ آداب منزل میں سے ہے اور اس کی جان سے فراغت کے بعد کتاب دعوات لائے اس لیے کہ اس کی جان باب سفلی کے انفتاح کے لیے ہوتا ہے اور دعا باب علوی کے انفتاح اور مقصد کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے اور دعاؤں میں تذکیر کا مادہ ہوتا ہے اس سے انسان کے دل میں نصیحت قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا اور رفت آتی ہے اس لیے اس کی مناسبت سے رقاق لے آئے کیونکہ رقاق سے انسان کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور دنیا سے زہد حاصل ہوتا ہے اور جب دنیا سے زہد کی بات آئی تو اسی مناسبت سے پھر آخرت اور قیامت کے تراجم ذکر فرمائے اور پھر چلتے ہی رہے. تھوڑا سا اور رہ گیا کہیں اور یہ مناسبت ذکر کر دی جائے گی. العقیقہ فعیلتوں کے وزن پر عق سے محفوظ ہے جس کے معنی شک اور قتل. عقیقہ کے اطلاق میں دو قول ہے. امام اسمعی کو کہتے ہیں عقیقہ وہ بال ہے جو مولود کے سر پر ہوتا ہے. جس وقت عقیقہ ذبح کیا جاتا ہے یعنی عقیقہ کی بکری، اس وقت بالوں کو حلق کیا جاتا ہے، اس لیے مجازن اس بکری کو بھی عقیقہ کہا جانے لگا۔ امام خطابی کو حکم عقیقہ، اس بکری کا نام ہے جو لڑکے کی طرف سے ذبح کی جاتی ہے، اور اس کو عقیقہ اس لیے کہتی ہیں کہ ذبح کے وقت اس کے مذابح کو شق اور قطع کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کی مشروعیت میں اختلاف ہے، بعض حنفیہ انکار کرتے ہیں اور جمہور علماء اس کے قائل ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے حکم، اور یہی حنفیہ کا راجع قول ہے، پھر اس کے بعد اس کے حکم میں اختلاف ہے۔ جیسے مثال داؤد اور امام احمد ایک روایت میں کہتی ہیں واجب ہے، امام ابن مظاہر کہتی ہیں کہ عقیقہ فرض ہے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اس ساتویں ہی لڑکے کی طرف سے عقیقہ واجب ہے، اور اگر اس کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا جائے تو بڑے مہینے کے بعد وہ خود اپنا عقیقہ کرے۔ جمہور علماء فرماتی ہیں کہ عقیقہ سنت ہے، امام نووی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عقیقہ مستحب اور سنت معقدہ متعقدہ ہے۔ موفق ابن قدامہ وغیرہ کہتے ہیں سنت معقدہ ہے، لیکن حنابلہ اور شافعیہ کے اکثر فقہا سنیت کی تصریح کرتے ہیں۔ ابن عبد البر نے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے وجود کا قول نقل کیا ہے، امام مالک رحمتہ اللہ علیہ عقیقہ کو سنت واجبہ کہتے ہیں، حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ مالکیہ کی نہ سنت واجبہ، وہ سنت ہو جس کا استحباب اور اس کا تعبد ثابت ہو اور ترک مقروض ہو۔